باب في افتتاح القراءة بالحمد لله رب العالمين باب دې په بیان د شروع کولو د قرأت کې په الحمد لله رب العالمین سره افتتاح د قرأت په الحمد لله رب العالمین سره دیکی حدیث درس ذکر کئی دان باب وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آنس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو أبو بكر أو عمر أو عثمان رضي الله تعالى عنهم يفتتحون القراءة شروع کول د قرات دی الحمدلله رب العالمین پدې دې شروع کول ویلی ما مبوسا د تر دې له بوله دی څنګه وچه کار کوي دي تاره ویلی ما بوسا نام ترمذی هاغه حدیث حسن صحیح او من پدیده اندام العلم من اصحاب النبی صلی الله علیه وسلم والتابعین ومن بعدهم کانو یفتتحون القراءة اعوذی چقرت بے شورو کلو پا الحمدللہ رب العالمین بانی نگر امام مالک رحمت اللہ علیہ دی حدیث دا سے مانا کئی چی تسمیہ بے عبورنا تسمیہ بے نبی بلکہ الحمدللہ نبی شروع کو امام مالک رحمت اللہ علیہ دا قول لے اور امام شافعی رحمۃ اللہ قول اگر لفظ ذکر کرے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی قال الشافعي امام شافعي رحمه الله انما معنى هذا الحديث معنى هذا الحديث دانا ان النبي صلى الله عليه وسلم في نبي كريم عليه الصلاة والسلام او بكر عمر عثمان رضي الله عنهم كانوا يفتتحون القراءة یا خبرې مو په ورشا ابل خپل دینو لګنا و دای چې شورو به کوله پکره د الحمدلله رب العالمین سرا معنا دا نن کان یتذئون بقراءة فاتحة الكتاب وید دی حدیث مانا دار امام شاکر ابن اللہ وید دی ابتدا کول پلسود سور فاتح قبل سورت دی سورت نمخ کی ولیت ماناہو مانے داننن کانو لا اقرؤون بسم اللہ الرحمن الرحیم دا مانے ندری جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بینوی او امام شافعی مولا یرا ایوبدا ابی بسم الله الرحمن الرحیم داو مسلک داو چې ابتدا وکړي شي په بسم الله الرحمن الرحیم و ایوجهر بها او تسمیه پتی دوه لشي اذا جوهر بالقراءه کله چې قرات په جهر للی امام جی کا قرت کے جہر سے امام شاہ سے مولا اور کا تسمیہ و بسم اللہ آئے لکی دن جہروں کی اور کی اخفائی قولت خود قرتی وینو تسمیہ دن پپٹا ہوئی دان پپٹا مانی ہوئی اما صلی اللہ بسم اللہ دا جہر و دی اخفا مقیر لتفصیلا تیر شوا دا مقیر لتفصیلا تیر شوا حدیث یو دا مسلم و دیده چه علماء ذکر کرده چه دا دا دا سور فاتحی نمخ دا بسم اللہ جز دا قرآن دیکھنا دا بسم اللہ دا قرآن حکیم جز دیکھنا ندیده چه دا مسلم تفصیلا نواؤ رہے گره او بسم اللہ پر سورہ نمل کے راہ لے را فاغایات کی چی انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم آخو پہ اجماع بانے دو قرآن حکیم جز دے آئے کی اختلاف نشتا ہو دو قرآن حیات دے حکم بسم اللہ پر سورت پر شروع کے لستیشی دی بارتی اختلاف دے جدا دا قرآن جز دے کنا دا دی سورت جز دے کنا نیمان مالک رحم اللہ وی دا دا قرآن جز ننے بلکہ دا دا نور و اذکار و امتی و ذکر دے امام شاکر رحم اللہ وی داد سورہ فاتحی جز دے اور دباتی نور سورتنو جز دے کنا نداغین قدیتی دو قولون لی اصح قول دے امام شافعی رحم اللہ والے چی باتی سورتنو ننداز تسمیہ جز دے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائے بسم اللہ جز دو قرآن لے خود یو خاص سورت جز نرے بلکہ دا بسم اللہ آیات تے او دا سارا دا فصل دا سورت انو نازل شرے امام شافعی رحم اللہ استدلال داور و آیت انو نرے چلی کوئی جہر و تسمیہ کے او کی چلی دا فاتحی جز نرن جہر کیوں لکی دین داغی دلیل دا سنن نسائی و حدیث دے وی پا من دی کچی اوزر نبی علیہ السلام زمون پا منس کے او پائی دوہی کیفیت شروع تو سر مبارک پورتا کوتا بسن کولو نمونگو اس شیدی چی خندری تالو اید اللہ رسولا ویرانا دل شکما اسیو شورت اوی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا عَفِيْنَا كَالْكَوْفَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْلَبْتَرْ ګورې بسم الله پکې وې. اغه حنا سره پارا دلای غن دی دیواره کې یو حدیث پاک کے راغلے دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جنی دی شریف حدیث دے و یو سورت دے پا قرآن کی دیر شیعات ہنے دی آو دی شفاعت کرو دیو شریف پارکر دی جبخن ورکوشا وحی تبارک اللہی بیدی حلمل آغا سور ملک دے تکو رسول ملک دے شیعات ہنے تاکہ یو گو رہی خواہ د سوره دا بسم الله آیات یو بیا خو یو دیر شو د سوره من دیر شه آتنا او جوړی چې بسم الله ور سره جوړونه مانی او بسم الله ور سره شمیر کار بیا یو دیر شه آتنا جوړی وی دا دی الله قران شریف کې ولقد آتینا کسبا من المثانی والقران العظیم د سبع مثانی و آیاتونه چې مکرر لستې شي دغه سوره فاتحه مراد ده په موږ کې بار بار لستې شي دا و آیاتونه د دوی چې بسم الله ورسره جوړونه مانی ورنه دا خو آیاتونه جوړیږي دارنگی حدیث کے راغلی چه نبی علیہ السلام فرمائی اللہ رب العزت وی قسمت الصلاة لینی و بین عبدی ما سور فاتحة تقسیم کری و فمن زماع و فمن لبند زماع کی نیم نیم و لعبدی ما سالا فیرا قال رب الحمدللہ رب العالمین تعالی حبیب جدین شورو کری دیوار بسکی ہے دیوار بسکی ہے دیوار بسکی ہے سوال کی دا چې مضبوط ونه ته سکه کله چې او باندې الحمدلله رب العالمین نو الله و الحمدنی عبدی بندر ما حمدوی او دا الله سره خبرې دي وَإِذَا قَالَ فَلَجْ يَا بَنْدَا فَمُسْكِوِي الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَالَ أَثْنَا عَلَيَّ عَبْدِي وَيْبَنْدَرَا بَعْنِ سَنَعُوِي فَإِذَا قَالَ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ كَلَكِ بَنْدَوِي مَالِكِ دَوْرَزِ لِكِ عَمَدِي قَالَ مَجَّدَنِي عَبْدِي وَيُوِشَانْ بَيَانْ كُزْمَا بَنْدَ وَقَالَ مَرَّةً فَوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِي دَاتِ فَرْمَائِلِي وی ما تا بنده هر سو سپارل فیرا قال کلچی ایاتا نعبد و ایاتا نستعین نا اللہ وی هادا بیدی و من عبدی و لعبدی ما سألا نو کلچی بنده وی اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین قال هذا لعبدي ولعبدي ما سالا ويدان د بند د پار دیو بند را سدي چې دی غواړي دې کې ګوره د بسم الله ذکر نظر راغله ددا بسم الله د مجموع قران جز ده خود یو سورت جز نه ده دا به یو سورت جز نه ده نو کله چې ګورو بسم الله د قران جز شو اے نبی او دس دیتا لا سوڑن لجنم او دہائی دی لا سوڑن مورت درس نلی لا یمسو اللہ المتوہرون علا یمسو القرآن اللہ تواہرون او دس تلاوت کرنک دی بیالولینا حائزہ و جنب د ذکر او تبرک پنیت او دعا پنیت باندې دیلنی ذکر جیتو او دا شروع کے بسم اللہ و دی تلاوت نیت خوند دے اتو دا تبرک نیت کے روٹے کیلی بسم اللہ و دا وقیم دی تلاوت نیت نوے باب ما جانه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب باب دی فبیان دی اغر ویاتو کی راغلی چې بشک شان دا چې مشته د نوز مګر په فاتحه کتاب باندې وې قال حدثنا ابن ابي عمر وعلي بن حجر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب نشت دموز داغ چار تارا چیز نشتا سور فاتحا دا مثلا جنہی کی سوچ ورطا کوئی لیکن دائم اکرام اختلاف نے ایدا مسلک آس و تمس کی سورہ فاتحہ لست الفرض دی کا واجب دی دائم سلاسہ وی امام مالک امام شافعی امام احمد رحمہم اللہ وی سورہ فاتحہ تمس کے لستر فرض دی او رکن دی رمز او دیر پر خدوس را بلکل مصفاتی دی او دیر پر نزمان زند سورت مسنون یا مستحب دی زند سورت دی مسنون دی یا مستحب دی او دی دلیل نیسی دی باب دی حدیث ترد دی لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب امام حنیف رحم اللہ وی قرأت سورة فاتحة واجب دے او مطلق قرآن و قرأت لسل فمس کے فرض دے او زند سورة واجب دے نکچا سورة فاتحة پریخوا یا سورة پریخو نفرق تساقت فلق واجب پریخو نموز پی واجب دی چی دوباره اوکی دی تواجب الاعادہ وی نداتو مسئلی فدی باب کی ذکر کئی او دار علماء کو منز کی اختلافی دی ایمہ سلاسہ سور فاتحہ لسل فرض دی ایمہ ابو حنیفہ رحم اللہ وی چدا واجب دی ادوار جانبین تخفل دلائل شتا دیباب تین درد ذکر کئی وفی الباب یا نبی حریرہ وائش و آنس و ابی قتادا و عبداللہ ابن عمرن رحمهم اللہ دبین روایت نراغنی دی برایو لا صلاة مانا ایمت صلاة صلاة تگئی سر مجنی سے تشاہ سور فاتحہ و نلستاز کفرت فاتح فل ایمام سے دہریزہ سے مانا کہ لا صلاة اے کاملا یعنی نشت درمز کامل چچا سور فاتحہ و نلستا ناو فلا کی نفید کمال لے او دانو رحمو چینا لا کی نفید سے حد بے دسر مزن سے ایکی لکا فرض فاتح ون امام عیسیٰ حدیث دو بارا حدیث حسن حدیث دے حسن دا حدیث دے حسن او من فدیر پنید آفتر اہل علم دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ددوین عمر بن الخطاب و جابر بن عبداللہ عمران بن حسین نی رضی اللہ عنہم وغیرہم دین الہ و نورم قالو دیو الہ تجیو صلاة من کافی کی مز اللہ بقرات فاتحة الكتاب مگر پلستود سور فاتحه وانی ندی سور فاتحه رکن گنی وبی یقول ابن المبارک و شافی و احمد و اسحاق ارا قوم دغه علماء کرام نے دا دغه علماء کرام نے ارث یو مسئلہ بل دی راضی نا او خپل دې کې راضی چې د امام په فکر اثنه امام موین مقتدی ور په سوی کنا او خپل دې کې راوان دا مسئلہ دې کې دا مسئلہ سورہ فاتحه فرض دا او واجب دا دې کې د علماء کرام او اقوال او تسوارین باب ما جا فی التامین باب دے پا بیان دا غسی چرا غلی دی پا بارد تامین کی دا تامین مانا دا امین وید او دا امین مانا دا استجب دعانا زمون دعا قبول کی یا مولوی معنا کوئی لا تو خیب ریا جا انا زنگو میں دھنا انا میں دکیما اگر آمین لستو دری طریقی دی دو صحیح دی او پک غلط آگا یو پک مکتر او مین بانی تخفیف نے آمین پیلے تو خبر بارے آمین دین بغیر زمد نہ تخفیف زمین امین آمین امین او دین دار مبر میں امین بانی شد ویدا غلط دے آمین یہ سرمانہ غلطی یہ کہا ہوتا سو آمین البیت الحرام نو آمین او امین نیم پدوار صورتونو کې مخفف دی او بعض علماء لکری چې دا لفظ یا رضی دی نو بیا اسم فعل نه خو محققین علماء وایي صحیح ده چې دا سوریانۍ ژبې لفظ دی او دا په نورو کتابونو کې په دغه طریقې راغلی دی بیا په دې کې ګوره اختلاف دې توجه کوي باب حدیث درست وایو چې دا آمین یا امین یې د شا وظیفه ده د جمهور علما وایي مقتدی بم وایي ایمان بم وایي دواړو لپاره سنت دی امام مالک رحم الله نن یو روایت دار و دویم روایت دارے او اغزیات مشعور دے چی آمین با صرف مقتدی و امام بینوئی نمون بعد کتابوں نے امام سے مسلکم دے امام مالک رحم اللہ غنتی ذکر کرے خود امام سے بھی او قول دے دے جمہور غنتی او پتا دے فتورا چی مقتدی بم آمین وئی او امام بم وئی امام مالک رحم اللہ دا مرفوع حدیث میں استدلال کئی مرفوع حدیث میں استدلال کئی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین چه امام داود تاسو داوائی دے تقسیم کرے چه امام کار دے ولا الضالین پورے ویل او دا مقتدیانو کار میں آمین میں تر دې چې جمهور علما او چې دغه دواړه کارونه نه تکیمای بلکې دا وي چې امام سو افامین او نو مقتدیان بم وي 0 9 1 دغه مسله دا دی باب کې حدیث وار اجازه نو مسله او کې بیا او کو وبه قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر رضي الله عنه وعنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وباوي دريد النبي كريم عليه الصلاة والسلام قرع چویل استو پنس کے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین وقال اللہ حبیب آمین ومد بها صوته آواز مبارک اکرا پورتکو آواز مبارک اقراف در مدد بیا سوتو بازی مانا کل رفا بیا سوتو ہوا جہارا ندار آمین دتاو ویلو پتیز ویلو دلیل دے اپا یہ باق کی دالی او دابو حریر رضی اللہ عنہم آنم روایت دی حدیث دانی رضی اللہ عنہ امام حاکم ذکر کھڑے او ماری دری دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشئی و آمین می کلش و غیر المعبود علیہم و لدعالی نونستل او پائے کدا سمرا غلی چیز آخر و لدعالین رفع سوتہو بی آمین آواز بے فامین را پورتکو او حدیث دا ابو هريره رضی اللہ عنہ دار قدسی ذکر کرے امام حاکم ذکر کرے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا فرغ من قرات ام القران قال اللہ حبیب چی بفارق شد لستو دا ام القران نا رفع صوته وقال آمین آواز مبارک ورا پورت کو آمین نے حافظ پا ابن حجر پا تلخیص کیوئے سیدا حدیث دار قطنیوں دے امام حاکم ذکر کروئے اسنادہو حسن قال ابو عیسیٰ حدیث وائل ابن حجر حدیث حسن لا حسن نیوبی اقول غیر واحد من اہل العلم او قدیبانی وی باند آلین من الاساب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا او دتابعیننا ومن بعدهم سوچی دبین رسولی یرونا دیدہ حضر ویدی بوری این ارفع رجل شوتہ بالتامین چپورتا کئی ویو سر آواز پامین ویلو سر ولا یکفیہا او پکمین وی پتی زبی وئی فکت بین وئی و بھی اقول الشافی و احمد و اسحاق دو قول امام شافی و امام احمد و امام اسحاق رحم اللہ و روا شعبہ هذا الحدیث روایت کرے امام شعبہ دی حدیث سلمہ ابن کوہیلنا ان حجره ان حجره بالعنبسی ده حجره بالعنبس نانن قمه ابن وائل دال قمه ابن وائل نا نبیه وائل ابن حجر رضی اللہ عنہونا چند النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآب المغضوب علیہم ولدواللیم فقال آمین آمین ویلی وخفض و بها شوتہو او آواز فکلا رکھنو قال ابو عیسیٰ در یو حدیث دو شعبہ شو جدی کی امین فکلا رہے او یو حدیث تا سو تمخ کے تیر شو یو حدیث در لمخ کے تیر شو فاغبل سنسر چهی کی اغا حدیث دسو اغا حدیثو د حجر ابن انبس دیوی دا حدیث د امام شعبہ امام عیسیٰ و سمیت و محمدن یقول حدیث و سفیان اے مکی حدیث دو سفیان وی حدیث دو سفیان چی مکی اوچی ایک امین فکر تتاو اصحو من حدیث شعبہ دا سیوی دا حدیث دو شعبہ نفدی کی و اخصو اشعبت فی موادع من هاد الحدیث حتاشو دو شعبہ پر زائینو کی دی حدیث نا امام ترمذی دری خطایانی دی کرکنی دی دلتا اور اس تو بدے کتاب العلل کی او سنورم خطام نکر کئی فقال ان حجر ابی ابی العنبس و انما هو حجر ابن العنبس پوچھو پیدا و ایدی حجر ابی العنبس و ایدا حجر ابن العنبس دے وَيَكُنَّ بَسَطًا وَيَكُنَّ بَسَطًا أَعُوذُ بِكُنِيَ وَزَادَ فِيَن الْقَمَ ابْنُ وَائِلَ يَأْتِي فِي طَرِيقِ عَنْ الْقَمَ ابْنُ وَائِلَ وَلَيْسَ فِيَن الْقَمَ دا دری ترازن امام ترمیز رحم اللہ اکلی وینما ہوا حجر ابن عنبس عن وائل ابن حجر وقال دیوی وخفض بها سوته دخفض بها سوته وینما ہوا مد بها سوته تا مختلف اترازن امام ترمیز رحم اللہ اکلی یہ کتاب سبق موارد گرا دا جہر دسانین الفادان دولما و پمنس کے یو فروی اختلافی مسئلہ قدی اتفاق دے دفول علماء چی امین کچاپا جہر وی کپپٹے وی دعا طریقے جائزی اختلاف دوی پا افضلیت کے لئے شواف و حنا بلو امین پا جہر سراب ذل امام شافر مولا و امام و مقتدی دوارا با جہر کئی او داغی و قول جدید دارش امام با پتوال کئی امام ابو حنیفا او سفیان سوری رحمهم اللہ دزی پنیس پتویل غورانے اور امام مالک رحم اللہ مسلکم دا احناف و غنچے نے اور جانبے دو تقدی کی دلائل لی لگتا سوار ازلیو کوئی مدد بہا سوتے رکھا اور کوئی خفض بہا سوتے ہوں امام ترمذی دوارا طریقے پخل جامی ترمذی کی نقل کنی خدا شوافی حدیث دو سفیان وابر دو سفیان والا حدیث کر دیر ترجیور کئی او دیر دو شعبت و دیر روایت مان سلوری پی رازون کئی پدی کدری پی رازون امام ترمیزی دی مقام کی ذکر کنی او سلورم پی راز کتاب العلم کبیر کی ذکر کئی یودا کی شعبنا د سلمہ ابن کوہیل د استاد نوم کی غلطی شوی دا غنم حضر ابن ابو العنبس دے لکه پر روایت سفیان کرا گا کنو کو رکا پر روایت لگا حضر ابن العنبس او صوبا د حضر ابن العنبس پزے حضر ابن العنبس وے یہ اعتراض دا دے علامہ عینی اور نور علماء دی اعتراض جواب کرے ویسل کی دا حجر دواد دا حجر دوالد ها او دا زید دوالو نمبسو لدتا حجر ابو العنبسم ویل سیدی او حجر ابن العنبسم ورت سیدی لگه ابن حبان کتاب السقات کدا سیوی چه دل حجر ابو العنبسم وی او حجر ابن العنبسم وی او حافظ ابن حجر رحم اللہ عن تحذیب التحذیب کی دی اقرار کنے دیر میں روایتی میں کہ جو کس میں نمبر آجی حجر ابن العنبس دفلار نمی معنبس او او دزویر نمی معنبس او ابو العنبس والتوائی دا غور امام ابو داود دا روایت دا سفیان پا طریقے نکل کرے او دا حجر ابن العنبس پزے حجر ابو العنبس ذکر کرنے لکسنے چھ امام شعبہ وینی دا اعتراض تو بالکل بے ضائع دارن امام دارو خطبین دا حدیث ذکر کرے نالتمو ان حجر ابو العنبس وہو ابن عنبس دا سروع روایت دے دا حجر ابن العنبس نادا ابن عنبس دے جو اعتراض دے ادا کئی سوچ و لوکے وید شعبہ دا حجر ابن العنبس او دا وائل ابن حجر پمنس کی دا علقمہ ابن وائل واسطہ سی واکڑی دا حالان کی واسطہ دی کہ نگو سفیان کی واسطہ گو رہی کرتا حل تو واسطہ نشتا او دفکی دا علقمہ ابن وائل واسطہ ذکر کرنے دا مجھے پر اترکت نا یا بسانا دونو لوگو رہے دے شعبہ او دے سفیان اغیلا ہمو پتلو تازویم اتراز جدی جواب دارے چیدا سپا کسرت سروی چی اوراوی کل یو روایت بلا واسطی واوری او کل یک واسطی واوری دوار اتری تو سرے کرے کل یک چاپ واسطا او ریدنے او کل یک بلا واسطی او ریدنے دقشان دن دا روایت او ریدنے امام دار قطنی دی حدیث تخریج دا سکڑے وی حد سنا شوبت وان سلمت ابن کوہین عن حجر بلنبت عن علقما قال حد سنا وائل او عن وائل ابن حجر درازی میں تراز امسی عباس دی درے میں تراز پا دی حدیث داو چی شعب پا دی مطن کی مدد جہاس اوت ہوئی احمد با بیاسو تو پزے حفظ بیاسو تو ہوئے نے حالان کی صحیح روایت دا مدد بیاسو تو ہوئے دائے سراغ ام لما لکی چیز پیو اے شعبہ امیر المومنین کی حدیث دے کنے ندد پا امامت و سقاحت دم اتفاق دے ندد پا دمانی بلا دلیل ندد پکار بلکہ تخفل دا دے شوافیوں میں لی چی شعب زیاد توجو پا متن ور کئی سند دمرا لحاظ نکئی سمرا چنہ متن کئی سلوز اتراز داو چی امام ترمیزی پا علم کبیر کی وئی چی دا علقمہ سے ما دخفل والد والد نے حجر نہ ثابتا ندا ذکوی دیر اخفل والد دو وفاد نشپگ میں عشفت پیدا شوئے دا اترازم بھی ظاہر ہے دے انتہا ضعیف دے او بھی ظاہر اتراز دے دا علقمہ سما دا اخفل والد نصابتا دا اصل کی دوائل ابن حجر دو بچیو یو عبدالجبار ابن وائل یو القمہ ابن وائل القمہ لید یو عبدالجبار کلو کے بچے ہو تاکم اچھوئے لیجی رفلات اپنی مرد نشپر میں آشیری پس پیدا ہو اگا عبدالجبار ابن وائل نے لکه امام ترمذی په خپل ابواب الحدود کې وایي وای سمعت محمد ان یقول عبد الجبار بن عامر بن حجر لم يسمع من ابي ولا ادركه يقال انه لبعد موت ابيه بشهر قال امام بخاري رحم الله و امام ترمذی و امام محمد بن اسماعیل امام بخاری نا اوریدنی عبد الجبار بن وائل دوائل بن حجر یعنی دخل پلار نسا اوریدنی جیسو میں اچھے پس پیدا اور چی دانے دا مشر بچے ہو امام بخاری فقل دا حدیث فجز گرف الیدین کی ذکر کرے وی حدثنا ابو نعیم الفضل ابن رکے قال انبنا قیس ابن سلیم العنبری قال سمیت علقم ابن وائل ابن حجر قال حدثنی ابی فدعا خبر پشریت کی درستی دی فسو کمین پتاو وی آوک پکلارے وی پکلارو علم سنت دی او پتی زویلم سنت دی پتی زویلم سنت تری کرا قال ابو امام تلمیذی و وسان تو بازورا ابا زورا ترازی نظمون عبید اللہ ابن عبدالکریم تدی حدیث بارکی میں سے تقویفو کو فکالا حدیث سفیان فی حالا صحو وی حدیث سفیان فری باب کے سہدے قال رول اللہ ابن صالح لسجی وی روایت کر اللہ ابن صالح لسجی سرم ابن کنین نانہ و روایت سفیان امام عیسائی و حدثنا قال حدثنا ابو بکر محمد ابن عمان قال حدثنا عبداللہ ابن نمیر عن اللہ ابن صالح لسجی عن سرم ابن کنین عن حجر ابن عمبت ان انوار ابن حجر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عنہ حدیث سفیان ان سلم ابن کوہیل دغشان روایت ام نکل کرے باب ما جا فی فضل التعمیر باب دے پو بیان دا فضیلت دا تعمیر کے چیمین ویلسور فضیلت لری و بی قال حدثنا ابو قریب محمد ابن العلا قال حدثنا زید ابن حباب قال حدثني مالك ابن عانس قال حدثنا الزهري عن سعيد ابن المسيب و ابي سلمى عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تلا ابي فرمائي لي اذا امن الامام فامنوا کلچ امام آمین و انتاسم اوائی تاسم اوائی چه امام کل آمین و ایجا پامین تاو پتیلو تاسم اوائی فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَعْمِينُهُ بِشَكَ شَانْدَا دِعَرَ وَسُوْكِ مُوَافِقْ شُو آمِين دَدْرَامِين دَ مَلَائِكُ سَرَا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ زَنْبِهِ مَا فَقْرِشِ دِتَا شِرْوَانْ دِتِرْ شِوِدِ دِدْ گُنَا هُنَا اے مسلم شریف کے دا فراغلی چھ ملائکم آمین وئی ندچا آمین چھئی سر موافق شو اے دا موافقت فقول او زمان کرے یعنی دا غیغن تی آمین او قدغ وقتی او چاک اخلاص و خشوع حضور کی وینی ابھی ایک ملائک و نکم ملائک مرادی سو کوئی طول او چاوی یغه حفاظت کوم کی ملائک دی چې د شپې او د ورځې راځي ولخه خبره دا ده چې کوم ملائک دی مستحاضر شیری اے دغه مستحاضر شیری ملائک دا نه یا آسمان کی لکه بخاری شریف کی داسی مراغنی اذا قال احدكم امين وقالت الملائكه في السماء امين قال كتاب امين والملائكه في اسمان كي امين وي تهدر سكرم رحم الله قول لي ويسفن دزمك والو فشان دسفن داسمان والو دي نو کله چې موافق شي امین د ځمکې والو دا امین د اسمان والو سره نو دې بند سبخنه وکړی شي غفر له ما تقدم من ذنبه ټول والو ګناهونه ورته معاف شي ټول والو ګناهونه ورته معاف شي قال ابو سعید سنی هريره حدیث حسن صحیح باب ما جاء في السبتتين باب دے بیان دا سبتتین کی دو سبتوں کی وقیلی قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا عبدالعالان سید بن قتالان الحسن رحمهم الله عن سمرة رضي الله عنه قال سبتتان ودوزلي چقوال وسكتي حفظتها ما يذكري دوار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنكر ذلك عمران بن حسين وإنكار قلو دين عمران بن حسين قال حفظنا سبتتان وإذا يو سبتر على يادنا فتفضنا الى عبید بن کعب المدینہ مخط لے گلے عبید بن کعب رضی اللہ عنہ تا مدینی منوریتا سمر رضی اللہ عنہ لا سید القرآن او دوہی پکاتی دینو کیوں فقطب عبید نوبی رضی اللہ عنہ خط بکر انہا فیضا سمرا چه سمره ده خبره یاده ده سکته یونه ده بلکه دوئی قال سعیدن فقلنا لقتالا ویمون قتال رحم اللہ تغیم ما حاتان سکتتان سدیداد و سکتی سدید و سکتی قال اداد حلف السلاتی اے کلچ وردن نشیت نسکی نو سبتد دسنا ویلو لفارا ویدا فرغ من القراتی او کلچ فارشی دقراتنا اے امام چا اللہ اکبر وی مقتدیان موی چکی فدیکی را سبحانک اللہم او دسنا ودعا دانی وی او کلچ فارشی دقراتنا اے جیدن رساو اللہ اکشی او سیب وزیشی نبیاب در قود فارویش اللہ اکبر ثم قال بعد ذالک و اذا قرآل الدعاء اللیل بے قصد دین اومی قطاب رحم اللہ چی و اذا قرآل الدعاء اللیل وی کلچی ولدوالی نوی نو دے و سبت کئی امام نوی هم اللہوی چی وی شوافی وی یسکتو قدر قراءت المامومین الفاتحا وی ولدوالی نفت بزمرا چکی چه مقتدیان سوره فاتحه وای لکه تاسو غره مې شي مدینه منوره کې کتلې کنه امام کلا ولدوالی نامی ته چوپ شي خدا امام بسطه تو خو فاتحه هو متقرار دو فاتحه خونشتا نویده و ذکر غورا کئی دعا و خیرت پتا زکر صلاح کی سکوت نشتا تا حق دے امام کی امام بچکنی ولا س ذکر س تلاوت دی پا پتا پتا کئی قال وکان یعجبه وکان یعجبه ودیش تاجب کی باس دلگلگا فرامن خیراتی چکل فارشی دفر اتنا ایس کو تحت یتراد دائیه نفسو چی دے دم رچکشی شدا واپشید تصادد اپنی باپ کی حدیث دے دابو رضی اللہ مہونا ایدو دادی نے کسی دے ہوئی دا امام نوی دا خول لے چی دم رب چبکی گی چی دے سور فاتحہ ہوئی دارنی دے امام دا ذکر و دعا و قرط و پٹپ دے سکتا کی امام دا پارا خبر از محتاج دا دلیل تا امام شوکانی نیلو تار کوئی دا مجموع روایات ندری سکتی راجی یو قصد تدبیر الاحرام ندا دیم دا قرط دا ولد دعا لین نفس دا او درین چکل دا طول قرط نفار غشی او دا احفد دولا دا ثانینا او دا پدگر انداز دا چدا قرط دا تدبیر نجودا شی اے تو خلق اسوه قطر اکران صلاح دمرا فصل را علا و سکتہ اکا چید اللہ وقدر او دی تدبیر پمن کے فصل راشی او پدی باب کی حدیث دے دا ابو حریر رضی اللہ عنہ ہونا اگر جید اللہ حبیب دی تدبیر او دی خیرت پمن کی سکوت کولو او پدی کی دی اللہ مباہد بینی و بین خطو آیا کما بات دی المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطوات ما لي نقص ثوب الابيض من الدنس اللهم اقص الخطوات الماء والثلج والبرد دعنا نقص به تسميه وتعوذ يقرب به شروكو امام عيسى الحديث سمرا حديث حسن دا حديث ده حسن وهو قول غير واحد من اهل العلم دا قول دا غن علماء دے لئی مستحب بن امام لرائیس کو تبا دا ما یفتو دے حسولات چی لکچو چی پس دا دینا چی مشورو کی چی سن آتا کی دیا و مقتدی آنوے و بعد الفراء من القراء او پس دا فارغی دو دا قرأتنا و بهی یقول احمد و اصحاب و اصحابنا پدی ترتیب بانی دا باب درت ذکر کو ایلا اولگاو تا سخوار دل خدا بطرت دفاتی نمک کی دا سکتا متصفن علیہ دا لیکن پدی کی سنان استیشی صرف امام مالک رحم اللہ روایت دائے سے سکتا منک سمدستی با الحمدللہ شروع کے جیم ستت سور فاتح نفس دا احنا پول پدی کی بپپت آمین ہوئے آو شوافی و حنا بلوی دی کی سکوت محض دے یو درم ستت دا دکرت نفس درکو نمخ کے چرا تھا پس لگا دی کی دکرت پتی رڑے نسار لگا دی کورشنے شوافیو حنابل دی ستی تم مستحب ہوئی او اللہ احنافو کو مذہب کی تفصیل لے اللہ مشامی ہوئی کدر قرط اختتام اسماء حسناؤ کی یونم سرکیلی لکبر وہو العزیز الحکیم نسطا مستحبانا لبل تیری نفس دی وصلن تدبیر ہوئے او کی اختتام تیدا سے لفظ دی بل لفظ دی اسماء حسنان ملاوا نسطا دیو کی و محققی نحناف ہوئی کہ دا تفصیل دا دے بنا دے پا محض قیاس بارے او حدیث دباب دا حضرت قطادر رحم اللہ دا قول مطابق دا قرط نپسند سکتی سنتیت بانی دنیل لے دا قیاس پا مقابلی رنس کی نی فکابا سکتا مسنون دا دوارا سکتی مسنونی نی دے دکر سم قال بابا رالو کا ویغا قرا والدولی دلے کی خود رے مستم رالا لکسنگا مخیطا سوا ہو رہے دل او مخیط ہوئی کی ما جا اسے سکتا تھے او منگر کا تابت ہوئی ما ہا تانے سکتا تھا انتی غخور تصمیر کر او تحبیر کی ددرو سکتو ذکر را رہے نددی جواب بازو حضراتو دا سکھنے نے وَإِذَا قَرَا وَلَدْوَالِينَ نَمَخْتِدَا جُمْلَدَ اِذَا قَرَا مِنَ الْقِرَادَ رَغِ بَيَانَ دَ نَحَدَ سُمْرَا عُبَيْدِ نِكَاب جَكَمُ سَبْتُو تَرَتَ اِشَارَ قُلَا غَفَرَاغَتْ مِنَ الْقِرَدْ مَانِ خَتْمِي نو امام قطادا وَإِذَا قَرَا وَلَدْوَالِينَ وِي او دخل طرف میں یو درم ستن بیان کا تسو لباولی کلی واللہ آدم بسواب ندا اصل کی حدیث کی دو ستیری دا درم ستا دیمام قطع دو خور مطابق دا دا درم ستا دیمام قطع دو خور مطابق دا حضر کتا سواؤ رہی دل چلانا شوکانی رحم اللہ وید مجموع روایاتنا دری سکتی معلومی یو پز تقدیر دے حرامنا دیم کرکی الہ قرار الدعالی